schronionych, rozrywanie własnej jaźni realizmem wyobraźni, z kogoś całkiem przeinnego, w kogoś całkiem przeinnego, z wychowania w zachowanie, z wyuczenia w wydumanie, z kogoś całkiem przeinnego, w kogoś całkiem przeinnego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zachowanie, z wyuczenia wydumanie, z kogoś całkiem przeinnego, kogoś całkiem przeinnego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Natężenie świadomości, zmiany swej osobowości, od młodości do starości, coraz łatwiej, coraz prościej. Natężenie chceń wzmożonych i nieumień poronionych, rozrywanie własnej jaźni, realizm wyobraźni, z kogoś całkiem przeinnego, kogoś całkiem przeinnego, z wychowania w zachowanie, z wyuczenia w wygnanie, z kogoś całkiem przeinnego, kogoś całkiem przeinnego. Natężenie świadomości, od młodości do starości. Natężenie świadomości, zmianie swej osobowości, do starości, coraz łatwiej, coraz prościej. Na prężenie chceń złożonych i nieumień poronionych, rozrywanie własnej jaźni, realizmem wyobraźni, z kogoś całkiem przeinnego, z kogoś całkiem przeinnego, z wychowania w zachowanie, z wyuczenia w wydumanie, z kogoś całkiem przeinnego, z kogoś całkiem przeinnego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Koncert Grzegorza Turnała, który odbył się w Trójce 9 czerwca 1999 roku. Prawie same dziewiątki, tak. 9 czerwca 1999. To właśnie płytę Ultima Grzegorz Turnał przede wszystkim grał na tym koncercie. Przypomnimy sobie to spotkanie w naszym wyjątkowym świątecznym wydaniu Trójkowego Archiwum Koncertowego. Ta audycja co jakiś czas powraca na antenę Trójki. Tym razem do usłyszenia 15 czerwca, czyli czwartek najbliższy, świąteczny, od 4 do 6. Dwie godziny z muzyką ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tym drugim koncertem, który z naszego archiwum gdzieś tam się pojawia, bo to jest tak, że archiwum koncertowe ma to do siebie, że ja zaglądam do kalendarza, no i właśnie wypada czerwiec, no i właśnie wypadają koncerty czerwcowe w orbicie moich zainteresowań. No i trafia tym razem na Grzegorza Turnała 9 czerwca i zespół Alchemik 23 czerwca 2001 roku. Tu z kolei Sfera Szeptów w roli głównej. No i zespół Alchemik wtedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W całości ten koncert, przypomnę, 15 czerwca wczesnym rankiem na antenie Trójki. No a dziś trzy z samego początku utwory z tamtego spotkania. Grzech Piotrowski, jego Alchemik na koncercie w Trójce. To już 16 lat mija, bo to był 23 czerwca 2001 roku. Ten koncert w całości, a także ten z 9 czerwca 1999 roku, występ Grzegorza Turnała w naszym spotkaniu w Trójkowym Archiwum Koncertowym wczesnym rankiem w najbliższy czwartek, 15 czerwca na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ale spotkamy się także i w ten świąteczny czwartek w Trójce wieczorem, tuż po 22. Możdżer, Danielson, Fresco. Całkiem niedawno przecież grali w Warszawie w Teatrze Roma w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz. Także i Afryka nam zabrzmiała, kompozycja Larsa Danielsona. Płyta polska, 2013 rok. A muzyka właśnie dziś taka w naszym spotkaniu w Teraz Polskie, gdyż już teraz zapraszam Państwa na dwugodzinną audycję, która to już taka tradycja właściwie nasza jest, na antenie od 22 do północy w czwartek, świąteczny czwartek, który jest dniem po festiwalu Enter w Poznaniu i nie inaczej będzie tym razem. Na Enter zapraszaliśmy Państwa w Trójce od 12 do 14 czerwca nad Jeziorem Strzeszyńskim. Muzyka znów pięknie nam brzmi, a 15, czyli dzień po, już wieczorem, kiedy wszystko się uspokoi, usiądziemy sobie z Leszkiem Możdżerem przy herbacie wieczornej i podsumujemy to, co działo się na tej edycji, siódmej edycji w 2017 roku. Enter Enea Festival na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo znów Trójka ma zaszczyt być patronem medialnym tego spotkania z muzyką nad poznańskim Jeziorem Strzeszyńskim. A skoro jesteśmy już przy tych zaproszeniach, zapowiedziach naszych najbliższych spotkań w Trójce, to jeszcze jedno, jeśli Państwo pozwolą. Z 16 na 17 czerwca nasze kolejne spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Tak, to ostatnie się nie odbyło, bo wypadła nam pełnia, czyli trzecia strona Księżyca. Grzegorz Połatyński i Marek Starzek od północy do czwartej na antenie Trójki nadawali dla Państwa swoje ulubione dźwięki, ale w najbliższy piątek z 16 na 17, właściwie z piątku na sobotę, z 16 na 17 czerwca nasze specjalne spotkanie z Tomkiem Chyłą, jego debiutancką płytą, płytą nagraną w kwintecie. Pojawią się w studiu trzej z pięciu muzyków. Lider Tomasz Chyła, Piotr Chęcki, saksofonista i pianista Szymon Burnos. I sobie o tym koncercie, który odbył się 9 maja w naszym trójkowym studiu, porozmawiamy. Dziś dwa utwory, tylko dwa, a w najbliższy piątek w całości ten koncert na naszej antenie. Thank you.